Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, 20 Nisan 2010 Salı. Bugün bir senemizi dolduruyoruz. Son programımız bir senenin. Bildiğim kadarıyla da haftaya gene burada olmaya devam edeceğiz bir dönem daha. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün kapıdan girer girmez radyoda işte ne konuşacağız biliyor musunuz dedim. Herkes evet biliyoruz dedi. Onun için bir defa şunu alnımızın akıyla telaffuz etmeye çalışalım. Çünkü hiçbir televizyon programında falan çok fazla göremedim telaffuz edildiğini. Ey Jav Jalla Jökul Yanardağ. Ha diyorsunuz tamam. Yani ismini söylemek zor olduğu için. Evet, Ey Jav Jalla Jökul Yanardağ'ın patlamasını konuşacağız biraz ve bunun iklim üstüne, çevre üstüne etkilerini ve yanardağları genelde neler, ne işe yarıyorlar, daha doğrusu yani ne sonuçlara yol açıyorlar, bunlardan birazcık bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle bundan sonra bu Ey Jav Jalla Jökul lafını bir daha kullanmamak için İzlanda Yanardağı demekle devam edeceğiz konuya. İzlanda Yanardağı biliyorsunuz 14 Nisan'da İzlanda'nın güneyinde bir yanardağ patladı. Ve bu patlamadan çıkan dumanlar ve tozlar atmosferde epey yükseldi. Ve yükseldikleri nokta temelde insanlara zarar verecek bir nokta değil. Fakat hava taşımacılığını yani uçakların özellikle de jet uçakların uçtuğu yüksekliklerde olduğu için ciddi Avrupa'da sorunlara yol açtı. Yani şahsi olarak benim canım epey kötü yandı bu hafta. Ve epey yakınımızda tanıdığımız pek çok insanın da canı çok fazla yandı. Mesela benim eşim bu hafta geçtiğimiz hafta bir bilimsel toplantı düzenlemişti. Misafirler Türkiye'ye geldiler ve geri gidemediler. Hala gitmeye uğraşıyorlar. İşte birçoğu uçak yerine otobüs bileti aldı, tren bileti aldı. O şekilde geri dönmeye çalışıyorlar Avrupa'daki pek çok noktaya. Bu hafta içerisinde Perşembe, Cuma bana bir İngiltere'den deney aleti tanıtımına biri gelecekti. Ve onu bekliyorduk epey yani 1,5 ay önceden randevu alınmıştı. Adam e-mail attı ayın 25'inden ancak İngiltere'ye gelebileceğim mahsur kaldım Amerika'da diye. Dolayısıyla pek çok ülkede çok ciddi sorunlara yol açtı. Yalnız yanardağlara bakıldığı zaman esas sorun şu. Birazcık daha derin konuşmamız gerekirse. Bu İzlanda'daki yanardağın esasında güneyinde bundan çok daha büyük bir yanardağ var. Katla isminde. O biraz daha kolay bir isim olduğu için hemen söylenebiliyor. Ve tarihte bu yeni patlayan Ey Jav Jalla Jökul. Söyledik çalışılıyor ya. Çok kötü değil. Yanardağı patladıktan hemen sonra arkasından esas büyük olan öbürü patlamış. Dolayısıyla esas büyük patlamanın daha gelmekte olduğu söyleniyor ve bu yanardağdaki patlamaların da aralıklı olarak bir aya yakın süre devam edebileceği söyleniyor. Yalnız buradaki temel nokta bizim açımızdan iyi ve kötü. Kötü olan şey patlamadan çıkan tozlar, küller diyelim ne diyorsak bu nesnelerin ismine çok fazla yükselmiyorlar atmosferde. Çok fazla yükselmemelerinin de getirdiği sonuç dediğimiz gibi uçaklar bundan zarar görüyor ve insanların da zarar görmesi ihtimali var. Yalnız bu zarar görmesi burada değil. Dolayısıyla hani Türkiye'de aman Allah'ım mesela dün akşam bir e-mail geldi. Benim büyük oğlanın okulunda sınıfı tiyatroya götüreceklerdi. İşte öğrencilerin epey büyük bir kısmının yarın beklenen kül bulutundan dolayı okula gelmemeleri ihtimali bulunduğundan dolayı tiyatro gösterisi ertelenmiştir ya da tiyatro gezisi ertelenmiştir diye. Korkunç bir panik havası bu anlaşılacak bir şey değil. Yani bir kere öncelikle bu büyük kül bulutu falan neyse bu Türkiye'ye teğet geçecek dersem yanlış anlaşılabilir ama yani çok fazla Türkiye'ye etkisi olan bir şey değil. Ancak Bundan atmosferin çok yerine yayılıyor bu toz ve birkaç gündür İstanbul'un çevresindeki, son iki gündür özellikle puslu havanın da bir kısmı en azından bu sebeple olabilir. Yalnız bir geriye dönüp bakacak olursak bu yanardağdan çıkan küller yaklaşık olarak ilk patlamada 13 kilometre yüksekliğe ulaştı. 13 kilometre yükseklik esasında atmosfer için alçak bir yer. Yani bu yaklaşık olarak uçakların uçtuğu bölgede. Ve bunun iklim açısından, yani program hani temelde iklim bazlı olduğu için iklim açısından bir etkisi olur mu konusuna bakacak olursak, iklim açısından hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü iklim genelde bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Yani bundan sonraki 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ne olur gibi bir konuya önem veriyor. Hava durumuyla iklim farkı. Evet, hava durumuyla iklim farkı. Yani bu yanardağ önümüzdeki 1 hafta, 10 gün, en fazla hani 1 ay havaların biraz daha kapalı, hafifçe serin geçmesine sebep olabilir mi? Olabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Çamur yağacak mı? Kesinlikle yağacak. Ama zaten bize her gün çamur yağıyor. Onun için hani bu çamuru öbür çamurdan ayıran şey, bir tanesi sahra çamuru, öbürü yanardağ çamuru oluyor. Yanardağ çamurunda da özel çok fazla bir etki yok. Kum çamuru, yani sahra çamurunda da benzer özellikler var. Bir zarar olmaz mı o çamur? Yani. Şimdi şöyle, bir kere Türkiye'ye gelene kadar bu kül bulutu denen şeyin etkisi artık çok çok azaldı. Yani mesela İngiltere'de ben dün akşam İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yayınlamış olduğu bir bülteni okuyordum. Diyorlar ki ya bir şey beklemeyin, kötü bir şey olmaz. Hani çok çok istiyorsanız, gerçekten dışarı çıktınız, bir nefes darlığı hissettiniz, herhangi bir kötü hisse kapıldınız, durmayın, evinize geri girin. O kadar, yani çok daha uzun bir şey yapmanıza gerek yok. Evinize girin, pencerenizi kapatın, oturun evde. Daha değişik bir şeye gerek yok. Hani sülfürik asit yağacak falan, zaten hep olan bir şey. Yani bu yanardağdan dolayı atmosferdeki sülfürik asit miktarı 10 bin katına çıktı ve dolayısıyla şakır şakır gökten sülfürik asit yağacak. Sokağa çıkanların da hepsi eriyecekler asit yağmurunda falan. Yok öyle bir şey. Ya insan bedenine bir zararı yok. Hayır, yok. Ha şu olur. Mesela ben bugün çıkarken şeye dikkat ettim. Üstüme biraz daha kahverengi tonları giymeye gayret ettim. Hani kazara bir şey olursa, hani kirlendiğinde en azından kahverenginin kir göstermesi daha zor diye. Onun için hani siyah tonlarındansa ya da beyaz tonlarındansa kahverengiyi seçtim. Sadece hani kir göstermesin açısından. Çünkü yağdığında evet birazcık pislik olacak ortada, ama yani pislik olacak, daha ilerisi bir durum değil. Bu yanardağın hani şeyi ne, farkı ne? Başka yanardağ falan patlayıp da hani böyle durumlar yaşandığını hatırlamıyorum ben. Ama bu yanardağ için böyle bir sürü spekülasyon var. Şimdi para versem soru sorduruyor derler ama geleceğimiz kısım birazcık tarihte bu yanardağlar ne, büyüklükleri ne, nasıl patlar gibi konular var. Ben notlarını onlara epey uğraştım. Az evvel fark ettiler, onların notunu aldım. İlk defa şaşırdılar. Aa, hoca çalışıyor not almaya diye. Bu yanardağ patlamalarını bir skalası var. Küçük patlamalar, büyük patlamalar, bunlar büyüklüklerine göre değişiyorlar. Bu son patlama, bu patlama skalasında bir ölçeğinde. Şimdi az mı çok muyu konuşmak için, mesela bu hepimizin bildiği Vezüv, hani Pompei, o 5 büyüklüğünde bir patlama. Milattan sonra 79 yılı. Mesela örnek olarak. Sonra bu tam Napolyon Savaşları'nın sonunda Avrupa'da bir yazsız sene geçmiş. Bu da 1815'te Endonezya'da bir yanardağ patlaması, Tambora diye bir yanardağ patlaması sonucu Avrupa'da, yani Endonezya nere, Avrupa nere? Avrupa'da bir full sene kış, yazında kış geçmiş. Ciddi kıtlık olmuş. Bu 7 büyüklüğünde bir patlama. Hani deprem gibi değil ama onun da benzeri. Sonra 1883'te yine çok büyük bir patlama olmuş. Krakatoa diye Endonezya'da, bu 6 büyüklüğünde. Sonra 1980'de ben o kadar bunu hatırlamıyorum ama yani hatırlayanları biliyorum. Amerika'nın kuzey batısında Portland'la Seattle'ın ortasında bir yanardağ patladı. St. Helens diye. Onun mesela patlama büyüklüğü 5 ve o Seattle'da bayağı her taraf kül içerisinde kalmış ve ciddi hasarlara yol açmış. Sonra 1991'de Filipinler'de Pinatubo var. Bu 6 büyüklüğünde. Pinatubo'yu ben hani o kadar bilimle iç içe olmadığım için çok fazla hatırlamıyorum. Ancak 1991'in yazında sanıyorum ben Kız Kulesi'nin önünden fotoğraf çekmeye giriştim. Akşam vakti tam güneş batıyor. İnanılmaz kırmızı gökyüzü. Nereden oluyor diye. Şimdi tabii seneler geçip öğrendiğimde bu yanardağ patlamaları çok kırmızı güneş batımlarına sebep oluyor. Bu da Avrupa'da hatta belki kısmen bizde birkaç ay çok kırmızı güneş batımlarına sebep olacak. Ama bu Pinatubo'nun da büyüklüğü 6 mesela. Sonra belki duymuşsunuzdur bu Kamerun'da bir yanardağ patlaması oldu 1986'da. Ve birden korkunç miktarda bir gölün altında kalmış olan karbondioksit ortaya çıktı ve gölün çevresinde yaşayan 1700 kişiyi karbondioksit zehirlenmesinden öldürdü. Bunun da büyüklüğü 3. Sonra 2002'de Etna patladı. Evet. Onun da büyüklüğü 3. Şimdi bunların hepsi 3, 3, 3, 2, 1, 5 falanken bu yanardağ 1. Bu patlamanın büyüklüğü. Evet, dolayısıyla diğerleriyle karşılaştırdığında çok minik bir patlamadan bahsediyoruz. O kadar gerçekten. Abartmaya gerek yok. Yani. Tabii hiçbir şekilde abartmaya gerek yok. Ama burada önemli olan şey gerek bu 1991'deki Pinatubo'da gerekse de ondan önce 1986'da sanıyorum 83'te mi bir önemli yanardağ patlaması daha var. Bunun ikisinden görülen şey uçaklara çok ciddi zarar verdiği. Dolayısıyla yani bir tabii uçak motoruna uçağın düşmesi değil sorun olan. Uçak idare eder, iner. Ama o uçak motoru neredeyse kullanılmaz hale gelebiliyor ve bu da milyonlarca dolarlık bir zarar. Bir de tabii risk var. Hani çünkü bu uçakların çoğu 2 belki de 4 motorlu uçaklar. Hani uçakların motorundan bir tanesi zarar görürse öbürüyle iner ama iki motorlu bir uçakta ikisi birden zarar görecek olsa ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebepten uçuşlar epey ciddi miktarda durduruldu. Bizim üniversitede bir hocamız göndermiş çok ilginç bir program. Şu anda Avrupa'daki uçuşları görebiliyorsunuz. Her uçağın nerede olduğunu Avrupa haritasında ve çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Bazı ülkelerin üstünde bir tane uçak yok. Mesela İngiltere'de 0 hiçbir şey yok. Bizde epey rahat uçuşları görüyorsunuz. Onun linkini biz sayfaya koyabiliriz. İsteyenler bakabilirler oradan. Yani hava sahaları nereden açılıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani uçaklara zarar veriyor. İnsanlara ya da başka bir doğanın herhangi bir tarafına zararı yok. Araya girmeden önce bir de şunu söylemek istiyorum. Bu Pinatubo patladığında 1991'de dünyanın sıcaklığı ondan sonraki 1,5-2 sene boyunca ortalama olarak 0,5 derece azaldı. Yani bundan çıkan gazlar 25 kilometre yüksekliğe çıktılar. Ve dolayısıyla stratosfere yani bizim alt tabakanın bir üstüne ulaştılar. Şimdi stratosferin çok temel bir özelliği var. Stratosferde yağmur yağmıyor. Yağmur diye bir kavram yok. Dolayısıyla bir takım parçacıklar stratosfere çıkacak olurlarsa çok uzun süre stratosferde kalıyorlar. Ve bu ciddi iklim değişikliğine sebep olabiliyor. Dünyanın sıcaklığını belirli bir süre için epey düşürebiliyor. Yalnız bu yanardağ patlamasında bu son patlamada en fazla 13 kilometreye kadar çıktı. Toz bulutu. 13 kilometreye kadar çıkınca da o bildiğimiz atmosferin hala içinde oluyor. Yani yağmurla beraber aşağıya düşebilecek bir bulut. Dolayısıyla da hani bekliyoruz. Sağlam bir yağış olduğunda Avrupa çevresinde o bulutun tamamı aşağıya inecek ve sorun ortadan kalkacak kendiliğinden. Yani bu çok basit bir konu. Dediğim gibi ilk başta bu bir altındaki yanardağ var bunun katla. Eğer o katla patlayacak olursa o çok çok daha ciddi sorunlara yol açacak. Bu en son 1918'de patlamış ve her 50 senede bir patlar deniyor bu yanardağ için. 50'ye geçtik dolayısıyla buradan bir bela gelmekte Avrupa'nın üstüne doğru. Neyse ki yani bir kez daha Avrupa'nın üstüne gelsin. Evet, bir müzik arasına gidelim sonra tekrar devam ederiz. Our life together is so precious. Together we have grown. we have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Geri geldik. Ben şimdi gençlere anlatıyordum bu şarkının niye önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu. John Lennon, Starting Over. Şimdi geçen hafta ben programa gelmeden önce şeyden, Twitter'dan, Facebook'tan, her bir taraftan yazmıştım ne konuşacağımızı. Onun için insanlar en azından benim yokluğumda birazcık çalışarak gelmişlerdi. Ve ben konuştular diye bakıyorum ama anladığım kadarıyla bunu konuştunuz mu? Hayır. Şunu konuştunuz mu? Hayır. Ben de daha geçen haftaki programı dinleyemedim doğru düzgün. Yalnız konuşmamız gereken bir takım şeyler vardı. Benim notlarımdan biraz daha o konuları konuşmaya devam etmek istiyorum. Sanıyorum bu yanardağ konusu yeterince konuştuk. Hatta yani fazlasıyla konuştuk. Yanardağların bir tane etkisi var. Yanardağlar çok ciddi bir şekilde atmosferdeki ozon tabakasına zarar veriyorlar. Çok kötü. Şimdi bu ozon tabakası esasında bizim açımızdan hani çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Herkes biliyor bunu. Mor ötesi ışınların dünyaya ulaşmasını engelliyor ve olmayacak olursa işte cilt kanseri artıyor falan gibi 40 türlü şey söylenebilir. Stratosfere kadar çıkması gerekmiyor mu o yüzden? Evet. İşte bu yanardağlarda oraya kadar çıkabiliyor az da olsa. Çünkü bunların içerisinde bu hani CFC denen ozon tabakasına zarar veren gazlar var ya, insan üretimi olan. Bu gazlar değil ama bunun benzeri özelliklere sahip olabilecek gazlar da çıkıyor. Ve bunlar hafif gazlar ve çok hızlı bir şekilde atmosferde yükselebiliyorlar. Yani toz bulutu 13 kilometre çıkıyor olabilir ama bu yanardağdan çıkan bir takım özellikle flor içerikli gazlar çok daha yükseğe çıkıp ozon tabakasına zarar verebiliyorlar. Bu çok ciddi bir sorun dünya açısından. Yalnız tabii esas ozon tabakasına zarar veren bu dediğimiz gibi CFC türü gazlar. CFC de çok basit. Ortada bir tane karbon molekülü var. Karbon molekülüne de iki tane klor, iki tane flor bağlıyorsunuz. Dört tane bağ yapan bir element karbon. Ve insanlar 1970'lerin ortalarında fark ettiler ki bu ciddi biçimde ozon tabakasına zarar veriyor. Ve dünya ilk defa çok güzel bir şekilde bir araya geldi. 1987'de Montreal Protokolü imzalandı. Bu protokol temelde 1996'da endüstrileşmiş ülkelerde CFC'lerin kullanımının yasaklanmasını, 2006'da da tüm gelişmekte olan ülkelerde bunun kullanımının yasaklanmasına karar verdi. Bu çok başarılı bir anlaşma ve gayet düzgün bir şekilde sürdürülmekte bu anlaşmanın maddeleri, şartları hala. Sanıyorum en son 2008, bunu yani çok emin değilim, bir yerde okuduğum kadarıyla 2008'in sonunda bu astım ilaçlarının içerisinde kullanılıyordu en son CFC'ler. Oradan bile kullanılması yasaklandı 2008'in sonunda. Yalnız tabii bu anlaşmanın esasında öngöremediği bir şey var 1980'lerde. CFC'lerin yerine HCFC'ler kullanılmaya başlandı. HCFC dediğinizde hani demin sözünü etmiştim, ortada karbon, 2 flor, 2 klordu. Bu florlardan, klorlardan bir tanesini çıkartıp onun yerine hidrojen koyuyorsunuz. Çok benzer bir molekül. Ama bu molekül stratosfere kadar yükselemiyor. Dolayısıyla da ozon tabakasına zarar vermiyor. Bu çok güzel bir şey, yaşasın. CFC'ler yerine bu HCFC'leri kullanabiliriz dedik. Ama dediler ki ya bunlar da esasında çok iyi bir, cici bir gaz değil. Bunlar da 2030'a kadar bunların da kullanımını yasaklayalım dendi 1992'deki Kopenhag toplantısında. Dolayısıyla bu HCFC'lerin de kullanımı 2030 yılına kadar yasaklanacak. Yalnız HCFC'lerin ve CFC'lerin temel bir özelliği var bu program açısından en azından. CFC'ler aynı zamanda çok tehlikeli bir sera gazı. Yani karbondioksitten yüzlerce kat daha tehlikeli bir sera gazı. Ama onların yerine şu anda kullanmakta olduğumuz HCFC'lerin daha da kötü bir özelliği var. O binlerce kat daha kötü bir sera gazı karbondioksitle kıyaslandığında. Yani HCFC'ler ozon tabakasına zarar vermiyor. Ancak çok ciddi bir şekilde sera gazı. Çok tehlikeli bir sera gazı. Dolayısıyla da hani dikkatli olmak gerekiyor bunların kullanımında. Hani şu şeylerde var ya, deodorantların üstünde ozona zarar vermez şeklinde. Evet. O zaten yani ozona zarar vermez lafı 1996'dan beri ozona zarar vermez zaten bunlar. Hani o tüplerin üstüne bunu yazmanın bir anlamı yok. Bunun kullanımı yasak zaten ozona zarar veren şeylerin onun içinde ve hani 1987'de yasaklandı bunların kullanımı. Hani dün yasaklandı da kahramanlık yapıyorlar. Bakın biz doğaya ne kadar önem veriyoruz değil. Ama daha da kötüsü, içinde şu anda kullanılan madde temelde çok daha ağır bir sera gazı. Ve bunların kullanımı da 2030'a kadar çok fazla bir engellemeyle karşılaşmadan devam edecek. Bu iklim konusunda yapılan en başarılı anlaşmaydı. 1987 Montreal Protokolü. Bundan sonra insanlar bir araya geldiler ve iklim değişikliği konusunda biraz daha önemli bir karar almaya giriştiler. 1992'de Rio'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu imzalandı. Bu temelde dünyadaki ülkeleri ikiye ayırıyor. Ve bu ikiye ayıran grup daha sonra Kyoto'da da kullanılan ikili grup. Bunların bir tanesi Annex 1 dediğimiz gelişmiş ülkeler ki bunlar sera gazlarını azaltmak için çalışacaklar. Biri de Annex 2, bunlar hem azaltmak için çalışacaklar hem de parasını verecekler diğer ülkeler. Şimdi bu noktadan gelecek hafta devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.